przeciwdziałające podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ponad 10 ofiar strzelaniny w Niemczech. Prawdopodobny sprawca nie żyje. 20 miejsc, w tym gabinet prezesa NIK, przeszukali agenci CBA. Zdaniem Izby doszło do złamania prawa i naruszenia jej niezależności. Kutno, Łowicz i Turek. Tam będzie dziś Duda Bus. Urzędujący prezydent rusza w Polskę, by walczyć o reelekcję. Tragiczne doniesienia z Niemiec. Policja odnalazła ciało mężczyzny, który zastrzelił 11 osób w Hanau. Służby poinformowały też na Twitterze, że w domu zamachowca odnaleziono drugie ciało. A wczoraj około 22 sprawca lub sprawcy napadli na dwa bary. Nie są znane motywy zbrodni. Jako bezprecedensowe NIK uznaje przeszukania CBA w siedzibie Izby i mieszkaniach jej prezesa. W wydanym komunikacie czytamy, że Najwyższa Izba Kontroli stanowczo protestuje przeciwko łamaniu prawa i naruszaniu niezależności konstytucyjnego naczelnego organu kontroli państwowej poprzez działania prokuratury. Zdaniem NIK-u celem było zastraszenie prezesa Izby. Wczoraj funkcjonariusze CBA na polecenie prokuratury w Białymstoku przeszukali mieszkania Mariana Banasia i jego rodziny. Weszli też do siedziby NIK-u, mówi przedstawiciel Izby Zbigniew Matwiej. Nie było żadnej zgody. Prezes nie godził się na to. Przeszukania były zgodne z prawem, zapewnia zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń. Zarówno pod względem faktycznym, jak i pod względem prawnym, bowiem wskazywany ochrona mieszkania prywatnego pana Mariana Banasia jako prezesa NIK-u, któremu przysługuje immunitet formalny, jest niewłaściwy i nie znajduje oparcia w przepisach. Agenci CBA przeszukali 20 miejsc w ramach śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych prezesa NIK-u. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli sprawdza prokuraturę krajową. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika to żadna nowość. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli trwa od jakiegoś czasu. Przecież to nie jest nic nadzwyczajnego. Przecież mieliśmy posiedzenie komisji w Sejmie. Kontrola NIK-u w prokuraturze trwa kilka miesięcy. Duda Bus rusza w Polskę. Będziemy w Kutnie, chyba będziemy w Turku, będziemy w Łowiczu. Mniej więcej w południe ruszamy. Wczoraj poznaliśmy skład sztabu wyborczego walczącego o reelekcję Andrzeja Dudy. Pani mecenas Jolanta Kurłowicz-Kieryło, szefowa kampanii. Pan prezes Joachim Brudziński, szef sztabu organizacyjnego. Pani premier Beata Szydło, szefowa sztabu programowego. Ja, skromny rzecznik. Czyli Adam Bielan. O fotel prezydenta walczą też wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydat lewicy Robert Biedroń, lider PSL Władysław Kośniak-Kamysz, kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny dziennikarz Szymon Hołownia. Wybory prezydenckie w maju. Wszyscy są zdrowi i wracają do domów. Polacy ewakuowani przed ponad dwoma tygodniami z chińskiego Wuhan opuścili szpital wojskowy we Wrocławiu. Czwarte z kolei testy wykluczyły koronawirusa. 30 pacjentów było na obserwacji na oddziale chorób wewnętrznych. Wśród nich Małgorzata Chylińska, która z trójką dzieci prosto z samolotu trafiła do szpitala. Każdy siedział w swoim pokoju, oglądaliśmy telewizję od rana do wieczora. Dzieci miały telefony, nagrały w gry, no więc dlatego wytrzymałam. W ciągu najbliższych dni polskie służby ewakuują z Wuhan kolejnych dwóch obywateli Polski, którzy wyrazili chęć powrotu do kraju. W Japonii zmarło dwoje pasażerów Diamond Princess, którzy zarazili się koronawirusem. To kobieta i mężczyzna w wieku przeszło 80 lat. Wczoraj zakończyła się trwająca dwa tygodnie kwarantanna na wycieczkowcu, który cumował niedaleko Yokohamy. Na ląd zeszło około 500 osób. Wojciech Cegielski. Luksusowym statkiem Diamond Princess płynęło ponad 3,5 tysiąca pasażerów. Koronawirusa wykryto jak dotąd u ponad 600 osób. Po tym jak zakończył się dwutygodniowy okres kwarantanny, zacumowany niedaleko Yokohamy statek zaczęły opuszczać osoby, u których nie wykryto wirusa. Przedstawiciele polskiego MSZ poinformowali, że zarówno dwójka polskich turystów, jak i jeden z członków załogi pozostają na razie na pokładzie, a konsulat w Tokio jest z nimi w kontakcie. Jeśli potwierdzi się, że u Polaków nie wykryto koronawirusa, także i oni będą mogli opuścić pokład Diamond Princess. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest jednym z najlepszych himalajstów na świecie. Wspinał się przez 30 lat. Denis Urubko kończy karierę od decyzji, poinformował na zakończenie wyprawy na Broad Peak. Więcej o rosyjskim himalaiście z polskim paszportem opowie Paweł Pawlica.

Amy Winehouse zaśpiewała, Ewa Dudzińska czeka na Państwa rozmowę, 227 trójek, czekamy także przy komputerze Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. Bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia, które już przyszły o poranku. Tak, przyszły już zdjęcia pączków i faworków. No, nie wiem, czy ja mogę się podzielić z Michałem, bo sam przecież tego wszystkiego jakoś nie obejrzę. Zapraszamy do trójki. Ja mogę nie poradzić. 17, prawie 18 już minut po 6. Zapraszamy na salon polityczny trójki dzisiaj o 8. 13 Państwa gościem będzie minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski. Zapraszam Beata Michniewicz. To 8.13, a poza tym, no właśnie, chyba ten tłusty czwartek najbardziej nas będzie zajmował. I o tym będziemy rozmawiali. Pyszne są. Drożdżowe, ja lubię drożdżowe ciasto z herbatką, z kawką, pycha. Zamiast śniadania, obiadu i kolacji, pączki. O, może być. A dlaczego nie? Dziś możemy sobie na to pozwolić, a my zapytamy o co innego. Co my czujemy? Co te pączki nam robią? Jakie to jest uczucie? Proszę się podzielić takimi doświadczeniami, tymi uczuciami. Warto rozmawiać o uczuciach. Po 6.35 się zapytamy o te właśnie odczucia. A poza tym będzie o pewnych bardzo nietypowych zawodach. To właściwie jest nawet taki mały wyścig. Sauna, so very good. Sauna jest dobra, very good, gorąca hot. I... No właśnie, i co jeszcze? Po 7.20 o saunie porozmawiamy, bo te zawody dotyczą właśnie sauny. Ale o wszystkim wyjaśni, opowie Państwu i wyjaśni to Ernest Zozuń. 7.20. A poza tym zapraszamy na projekt Tata. Tata porozmawia o tym, jak zaszczepić dziecku miłość do gry na instrumencie, na przykład na gitarze. Tak, czy akordowo? Tutaj znowu mamy akordy w lewej dłoni. No, poszło. Zapraszamy projekt Tata, 7, mniej więcej 45, pół godziny wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. To jest urządzenie, które zużywa najwięcej prądu w całym domu, bo chodzi non-stop i tego prądu zużywa całkiem sporo. Kto z Państwa się domyśla, co to za urządzenie? O tym porozmawiamy, o tym właśnie urządzeniu. Kwadrans po 7 w pytaniach z kosmosu z doktorem Tomaszem. Przed 7 spotkamy się z Krzysztofem Szubzdą. Artur Boruc też nie ma swojej ławeczki, a myślę, że należy mu się pomnik w Warszawie, ulica w Glasgow, skwer we Florencji, a nawet upamiętnienie w nazwie Stadionu Miejskiego w Siedlcach. Zapraszamy. To będą urywki z kalendarza przed 7. A jeśli chodzi o pierwsze strony gazet... Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Bruksela odpuszcza. Trudniej będzie zabrać Polsce unijne fundusze. Pozostaje propozycja pieniądze za praworządność, ale w łagodniejszej formie powód pojawiły się problemy polityczne i prawne. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Ja przypomnę, że dziś rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej poświęcony budżetowi, przyszłemu budżetowi europejskiemu. Mówiliśmy o tym wczoraj z Beatą Płomycką, o tym także dziś piszą gazety. A poza tym drogowy cwaniak się nie wywinie, tak czytamy na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Ministerstwo Infrastruktury chce surowiej karać kierowców, którzy jeżdżą bez prawa jazdy. Chodzi o osoby, którym policjant zabrał sam dokument, ale sąd nie wydał jeszcze decyzji o cofnięciu uprawnień. Jak miałoby wyglądać to rozwiązanie? O tym dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Praktycznie we wszystkich gazetach także informacje o tym, co wczoraj się działo, czyli tutaj tytuł taki: PiS kontra Banaś, a więc wojna. Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło do mieszkań prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Agenci przeszukali także jego gabinet w budynku izby. To jest artykuł z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej w Gazecie Wyborczej. Porachunki w państwie PiS na zatrzymanie agenta Tomka i trwające od 6 rano rewizje w mieszkaniach prezesa NIK, jego rodziny, służby i prokuratura uderzają w ludzi PiS, którzy dziś są groźni dla władzy. Tak czytamy na pierwszej stronie Gazecie Wyborczej, ale nie tylko w tej gazecie ten temat. Jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, Grodzki wyrwał pieniądze od umierającej. Taki tytuł. Za zabieg żony Grodzki chciał 15 tysięcy złotych. Powiedziałem, że tyle nie mam i dałem 4 albo 5 tysięcy profesorowi. Tak mówi pan Jacek Marynarz ze Szczecina, którego żona w 2011 roku trafiła do szpitala Szczecin z Dunowo. To informacje z Gazety Polskiej codziennie. Jeśli chodzi o nasz dziennik, biegły odpowie za opinię. Ministerstwo Sprawiedliwości chce poszerzyć zakres odpowiedzialności biegłych sądowych. To ten najważniejszy temat z naszego dziennika. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tutaj także informacje o wczorajszych meczach Ligi Mistrzów, ale także duże zdjęcie pana Marka Koźmińskiego. Marek Koźmiński właśnie zdecydował, że startuje w wyborach na prezesa PZPN. Główny konkurent Cezary Kulesza czeka z początkiem kampanii, a głosowanie 28 października. No, ale już ta kampania wyborcza, także jeśli chodzi o stanowisko prezesa polskiej piłki, już ruszyła. No i o tym także na pierwszej stronie przeglądu sportowego. 22,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. I put my hand into the roaring flames. I felt the pain as it started to burn. I've done the same thing over and over again. As if I never ever wanted to learn. Moving through the world at obsession speed. Leave a dust trail crossing the lines. I'm crying out in fury to the gods of fate. Come on and get me. I'm a master at the art of how to kill. I kill the things that I love the best. There's blood on the walls of my home, blackened with a coward's kiss. Oh, hope it is a key that unlocks the door, but you never know what's waiting behind. Crying out in fury to the gods of fate.

Krzysztof Zeblewski. Dwie ofiary koronawirusa na wycieczkowcu Diamond Princess na statku cumującym obecnie w porcie w Yokohamie. Wczoraj zakończyła się dwutygodniowa kwarantanna. Spośród 3700 osób na pokładzie zakażenie potwierdzono u ponad 620. Na ląd zaczęli schodzić pasażerowie, u których nie wykryto koronawirusa. Na wycieczkowcu jest trzech polskich obywateli. Dwóch Polaków ma opuścić statek do piątku. Trzeci członek załogi pozostanie na pokładzie do czasu decyzji operatora jednostki. Zakończyła się tymczasem dwutygodniowa kwarantanna Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan. 30 osób opuściło szpital wojskowy we Wrocławiu. Dwóch Polaków przebywających nadal w Wuhan wyraziło chęć powrotu do kraju. Mają zostać ewakuowani w ciągu kilku dni. Szef Rady Europejskiej zaapelował o porozumienie w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku. Dziś w Brukseli rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt poświęcony finansom wspólnoty. Liderzy 27 państw spotykają się po raz pierwszy po Brexicie. Polskę na szczycie będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Przed nami tłusty czwartek. Tradycja jedzenia pączków w ten dzień sięga w Polsce XVI wieku. Jak wyliczono, zjemy ich dziś około 100 milionów, co oznacza, że na jednego Polaka przypada 2,5 pączka. Tłusty czwartek otwiera ostatni tydzień karnawału. W tradycji chrześcijańskiej jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który zaczyna się w środę popielcową. Wówczas kończy się okres zimowych balów, maskarad i zabaw trwający od święta Trzech Króli. O pączkach więcej już za chwilę w naszej audycji, a pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W czwartek. Mamy czwartek, to państwo wiedzą, zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami nawet duże. Na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna to od 2 stopni na Podhalu, około 6 w centrum do 8 na Śląsku Dolnym i Opolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w Skyroku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w Skyroku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Zapchany nos, bolące zatoki, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin, wyrób medyczny do płukania zatok. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26:07. Ja w ogóle nie rozumiem tego całego szaleństwa z tymi pączkami. Raczej nie ulegam stereotypom, ale w zeszłym roku, pamiętam to i tego nie zapomnę, trąbiliście o tych pączkach od rana. A nadziewane tym i owym, no także się natrąbili, że musiałem po prostu iść i kupić. Na moje nieszczęście, albo szczęście, kupiłem na wiosce w mojej cukierni przepyszne. Naprawdę zjadę tam, zjadę z głównej drogi, przyjadę przez tą wieś i kupię w tym roku też, bo naprawdę były przepyszne. No, to proszę się przygotować, bo za kilka chwil znowu będziemy trąbić o tym. Także może znowu kogoś skusimy. But where were they going without ever knowing the way? could see the road that they walk on. Dobry. Robimy tak. Ustawiamy sobie talerzyk z ciepłymi pączkami. Siadamy wygodnie w fotelu, po czym bierzemy pierwszy pączek, zamykamy oczy, nagryzamy i nagle czujemy, jak rozkwita koło nas krzak dzikiej róży. Jest późne lato, pieści nam słońce twarz, wokół bzykają sobie leniwie owady i żeby ten stan utrzymać, to trzeba zaraz, nie otwierając oczu, sięgnąć po następny. To. Dokładnie tak, jak pan mówi. Zamykamy oczy. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma. Kolejki po pączki, tak było od lat i chyba niewiele się zmieniło. Dziś mamy tłusty czwartek, kto jeszcze nie wiem, to przypominamy. Wybór duży, smak według upodobania. Każdy pączek, nie ma co ukrywać, wyjątkowy. Co w nich jest takiego? Niech pani powie. Pyszne są. Drożdżowe, ja lubię drożdżowe ciasto z herbatką, z kawką, pycha. Do wyboru pączki z porzeczką bądź pączki z różą. Tradycyjne duże pączuszki z powidłem śliwkowym. A te maluchy na wagę? Albo z porzeczką, albo z różą. Albo w takiej wersji mini na wagę z samym lukrem na wierzchu. Kupuję na wsi u mnie pączki, całą paletę od razu. Czyli koło 20 i potem jadę do jednej pracy, do dzieci, do drugiej pracy i te pączki tam porzucam do samochodu. Pani tak rozwozi te pączki, a sama lubi pani je jeść? Lubię. Już właśnie się tu chwaliłam, że w zeszłym roku 7 zjadłam. Ale to tak pani na cały dzień sobie rozłożyła. Zamiast jedzenia, zamiast śniadania, obiadu i kolacji pączki. Jak pani sobie wyobraża? Profesor nauk farmaceutycznych Iwona Wawer. Kultywowanie tradycji, żeby nie było tłustego czwartku? Nie. Mamy to odkurzać cały rok, we wszystkie dni? Nie. Wykluczone. Należy dodać sobie radości, otuchy i odpuścić ten normalny reżim, żeby nie za dużo cukru, nie za dużo tłuszczu. Wie pani co, jak tak. To bardzo pomaga na psychikę. Naprawdę. Dlaczego? Człowiekowi ten cukier jest potrzebny. Wie pani, mówiłam, że to dzisiaj niemodne? Rząd ma rację, ale to trzeba wywrzeć nacisk na przemysł spożywczy, żeby obniżył ilość cukru w produktach. Tak. Natomiast glukoza jest potrzebna, bo to jest paliwo dla wszystkich pracujących organów. I jeśli raz w czwartek poszalejemy, to naprawdę nam nie zaszkodzi. Pani posłucha. Słucham. Białko się oddziela. 9 żółtek, 1 całe jajko, drożdży, niecała kosteczka. Oj, to już wysiadam. Jak drożdże, to ciężko. Nie jest ciężko. To ma być fajna, pulchna taka kula. Ale ona urośnie. Tą kulę przy kaloryferze, albo teraz jest słońce, to na parapet postawiłam. Wystarczy. Boże, 32 pączki z tego wychodzi. Mogą się pączki nie udać. Pączki są pyszne, z dobrej cukierni. Powstają w tej chwili pączki XXL. Karolina Szlapańska, program Doceń Polskie. Albo mini pączki. Serowe. Większe i mniejsze. Z podwójnym nadzieniem. Także z dziurką bez dziurki. To już po prostu są pączki dziwadła, no ale może smaczne. Tak, z kodem Doceń Polskie naprawdę są smaczne i najwyższej jakości. Polacy zjadają 100 milionów, dobrze przeczytałam, pączków tego dnia? Zgadza się. Jesteśmy pod tym względem rekordzistami. Przywiązanie do tradycji sprawia, że jesteśmy w grupie zjadaczy pączków. Z różą damasceńską. Z Bułgarii. Jako? Damasceńską. To lepsza? Specjalna z Bułgarii. Bardzo lubię. Kto nie lubi pączków? Wspomnienie z dzieciństwa smażone przez mamę rano. Sam tak? Zapach kusi. Ktoś inny zje, to czemu ja nie zjem? I tak się zarażamy. Tak się weźmie tego pierwszego gryza, trzeba się delektować. Ale nie zaprzestaje pani po pierwszym gryzie, są kolejne. Kalorie się nie liczą. Tak smakuje rozkosz. Tak, tłusty czwartek mają inny smak, naprawdę. Jakiś magiczny smak. Każdy to mówi, że to najlepsze pączki są w tłusty czwartek. Ta sama receptura. Nie wiem dlaczego. Naprawdę. Ale nie wypierajmy tego. Po prostu trzeba to sobie jasno i samodzielnie w twarz powiedzieć, że są pyszne. Cukiernie warszawskie odwiedziła Ewa Dudzińska. Dzień dobry, Wrocław pozdrawia Warszawę. Wczoraj był Dzień Nauki, dzisiaj jest Tłusty Czwartek. Uważam, że można to połączyć. Docent cukiernictwa, profesor nadzwyczajny ciaskarstwa, piekarnictwa, który wymyślił pączek, powinien Nobla dostać. Ależ oczywiście, zgadzam się z panem. Tak, tak, to jest słuszna koncepcja. Ale też porozmawiajmy trochę o uczuciach. Taka jest propozycja dziś o poranku. 227 trójek. Proszę nam opowiedzieć, co państwo czują spożywając. Jakie emocje to powoduje. Śmiało. Numer telefonu znany, adres elektroniczny także. Patrzę na tytuł kolejnego utworu, może nie jest specjalnie odpowiedni, ale ładne. Wojna chudych z grubymi. To była wojna chudych z grubymi. Pani Ela z Opola. Padło pytanie, kto nie lubi pączków? Otóż ja nie cierpię. I w pracy oddam bliźniemu ku radości współpracowników. To bardzo szlachetnie z pani strony, pani Elu. Ja tutaj dzwonię w odpowiedzi na apele czy deklaracje niektórych słuchaczy, którzy chcą odpuścić sobie dzisiaj jedzenie pączków. Przy moim stanie zdrowia jedzenie pączków to jest grzechem. Natomiast dzisiaj uważam, że nie jedzenie pączków byłoby grzechem. Właśnie przed chwilą słyszałem wypowiedź jednej pani doktor, która uważa, żebyśmy sobie odpuścili twardy reżim nie jedzenia pączków przez cały rok. I dzisiaj sobie pofolgujmy. I o to apeluję do wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam. Kłaniamy się. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do rozmowy za 12 minut 7. Już niedługo za 3,5 minuty. Zajrzymy sobie do kalendarza, ale oprócz pączku zachęcamy jeszcze do czegoś. Tu wspólnie z Mietkiem Szcześniakiem. Do czytania. Kto żebrakiem, a kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz? A kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, o przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mietek Szcześniak i chór dziecięcy miasta Łódź. Mała książka, wielki człowiek to tytuł tego nagrania, ale to także tytuł akcji Instytutu Książki, kampanii promocyjnej promującej właśnie czytelnictwo wśród najmłodszych. Za 9 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Nasze poranne czwartkowe spotkanie. Krzysztof Szubzda. 85 lat temu pierwsza kobieta postawiła nogę na Antarktydzie. Nazywała się Karolina Mikkelsen i jej imieniem nazwano lodowcową górę. 111 lat temu zmarł pierwszy człowiek, który rozpuścił czekoladę. Nazywał się Rudolf Lindt i jego imieniem nazwano czekoladę. A 162 lata temu urodził się pierwszy prawdziwy ginekolog, nazywał się Howard Kelly, a jego imieniem nazwano jeden z objawów, szef, wziernik i kleszczyki. Kurt Cobain też urodził się 20 lutego i gdyby nie odszedł, miałby dziś dokładnie tyle samo lat, co Paweł Mąciwoda Jastrzębski, polski basista Skorpionsów. Ale pomimo, że odszedł, wciąż żyje w naszej pamięci i całkiem nieźle zarabia. W 2006 roku w rankingu najlepiej zarabiających zmarłych celebrytów wyprzedził samego Elvisa Presleya, a dziś obu przebił Michael Jackson. Mimo to Kurt Cobain może być dumny, bo jego imieniem nazwano Park Pamięci w Aberdeen, gdzie ma nawet swoją pamiątkową ławeczkę. Paweł Mąciwoda Jastrzębski jeszcze takiej w Wieliczce nie ma. Artur Boruc, człowiek, który stał na straży naszej reprezentacyjnej bramki najczęściej w historii. Nasz bohater narodowy, który wyratował drużynę z niezliczonej ilości opresji, też nie ma swojej ławeczki, a myślę, że należy mu się pomnik w Warszawie, ulica w Glasgow, skwer we Florencji, a nawet upamiętnienie w nazwie Stadionu Miejskiego w Siedlcach. A tymczasem pan Artur świętuje dziś 40 jako bramkarz Bournemouth, nieznanego miasteczka na południu Anglii, gdzie pochowano autorkę Frankensteina. Na pocieszenie mogę powiedzieć panu Arturowi, że urodzony 126 lat temu Jarosław Iwaszkiewicz, najczęściej chyba nominowany do Nobla polski pisarz, też nie ma swojej ławeczki, a patronuje tylko liceum w Sochaczewie, podstawówce w Zgorzelcu i gastronomikowi w Bydgoszczy. Co więcej, Leon XIII, pierwszy papież urodzony w XIX wieku i pierwszy zmarły w XX, też nie ma swojej ławeczki, ale ma za to bardzo okazały grobowiec na Lateranie. Tak okazały, że tego już nic nie przebije. Dziś przypada 142. rocznica powołania go na tron Piotrowy i na koniec od Leona XIII przejdźmy jeszcze do Karoliny Bosiek, panczenistki z Tomaszowa Mazowieckiego, która obchodzi dziś 20. urodziny i pewnie nawet nie marzy o torze łyżwiarskim swojego imienia, ale historia już odnotowała ją jako najmłodszą polską olimpijkę, więc może być pewna przynajmniej swojej ławeczki. Reasumując, wszystkim słynnym jubilatom życzę kolejnych sukcesów i gwoli sprawiedliwości, bo dziś Dzień Sprawiedliwości Społecznej, wszystkim niesłynnym jubilatom też życzę kolejnych sukcesów. Oczywiście, serdeczne życzenia. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia za tydzień. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 5,5 minuty będzie siódma. Krzysztof wspomniał o urodzinach Kurta Cobaina. Ola Budka grała przed 6:00 Nirwana, więc my sobie jeszcze troszkę odłożymy, ale w poranku na pewno będzie. Powiedzmy, że przed 8:00. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Siemanowite Śląskie, pozdrawiają Warszawa. Ciągle gadacie pączki, pączki i pączki, a u nas na Śląsku to są kreple. Przekażcie reszcie Polski, że u nas na Śląsku jemy kreple, mamy dzień tu z tego krepla. Wszystkim dużo smacznego i miłego dnia. Bardzo dziękujemy i kłaniamy się oczywiście. Smacznego krepla. Za 5:07, za 5 minut w trójce. Serwis informacyjny, teraz Król. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść z ładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu.